आइए पंचदशी के 14वां प्रकरण विद्यानंद का दूसरा श्लोक चल रहा है। पहले उच्चारण विषयानंदवद विद्यानंदो धीवृत्ति रूपकः दुःखाभावादि रूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः विषयानंदवद विद्या नंदोधि वृत्ति रूपकः दुःखाभावादि रूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः। विद्यानंद प्रकरण में विद्यानंद के स्वरूप को बता रहे हैं। स्वरूप क्या है? विषयानंदवद, जिस प्रकार से वैषयिक आनंद मनोवृत्ति के द्वारा ही अनुभव में आता है। आप कहते हैं कि मेरा मन कहीं और गया था, मैं सुन नहीं पाया, समझ नहीं पाया, देख नहीं पाया। तो जब बुद्धि वृत्ति के साथ विषय का संपर्क होता है, तभी जाकर वैषयिक सुख दुख का भान होता है। ऐसे ही यह जो विद्या के द्वारा प्राप्त होने वाला आनंद है, यह भी बुद्धि वृत्ति विशेष है। सीधे साधे कहें तो बुद्धि वृत्ति विशेष है। जब अंतःकरण से हमारी वृत्ति निकलती है, वृत्ति बोलते तरंग, जैसे समुद्र से तरंगे उठती है, किनारे पहुंच जाती है, ऐसे अंतःकरण में हजारों लाखों संस्कार हैं। जब उस अंतःकरण में धीरे धीरे ब्रह्म विद्या का संस्कार परिपक्व हो जाता है, वही संस्कार जो हमारे अंतःकरण के वृत्ति पर आरूढ़ हो जाता है, बैठ जाता है, तो ब्रह्म विद्या का जो एक वृत्ति है, वह वृत्ति जो हमारे इंद्रियों से विषय देश में जाती है, तो वहां भी आपको परम आनंद का अनुभव होता है। जिस प्रकार एक लोभी आदमी है, लोभी आदमी कहीं भी जाए तो मन में लोभ रूपी दोष होने के कारण से सर्वत्र वह लोभाकार वृत्ति बनाता रहता है, इससे यह फायदा, इससे यह फायदा होगा। ऐसे जब आपके मन में ब्रह्म विद्या की वृत्ति बिल्कुल परिपक्व दृढ़ हो जाएगी, तो दृढ़ होने के बाद जब किसी चीज को देखेंगे तो वहां से आपको आनंद का अनुभव होगा, क्योंकि आपके बुद्धि में निश्चय हो चुका है यह संसार मिथ्या है, काल्पनिक है, सपना है, मात्रिक आत्मा ही सत्य है। जब आपने स्वप्नवत संसार को दृढ़ता से समझ लिया है, तो उस वस्तु के प्रति जो हमारी वृत्ति जाएगी, वृत्ति जाते ही स्वप्नवत दृढ़ जब निश्चय होगा और उसका जो अधिष्ठान चेतन जो आनंद स्वरूप है, तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। वही बता रहे यहां पर कि विषयानंदवद विद्यानंदो धी वृत्ति रूपक। धी मतलब बुद्धि, वृत्ति वाला है। अब उसी का विस्तार नीचे किया है, दुखाभावादि रूपेण, दुखाभावादि चार इसका भेद किया, प्रोक्त ऐसा चतुर्विध, इसको चार प्रकार से बताया गया है। अब चार प्रकार क्या है? तो पहला है दुखाभाव। दुख और दुख का भाव दोनों ही मन से होते हैं। यदि आपका मन शुद्ध है तो तो मन को शुद्ध होने के बाद दुखा भाव होगा। मन में मालिन्य है तो दुख की प्रतीति होगी। यदि आप अपने आप को मन से ऊपर अलग करके समझ लिया आपने कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं। जब आपने बार बार वेदांत सुनने के बाद दृढ़ निश्चय कर लिया कि भाई मैं तो सच्चिदानंद ही हूं, शब्द स्पर्श रूप गंध का मैं विषय नहीं, ये जितने भी है ना रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों विषय हमारे इंद्रियों से जाने जाते हैं। यदि हमारा कान खराब हो तो शब्द सुन नहीं पाएंगे, तो कान का विषय शब्द हो गया, जीभ का विषय हो गया स्वाद, नाक का विषय गंध, त्वगिंद्रिय का विषय स्पर्श। तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये पांचों विषय बिल्कुल विपरीत मतलब उल्टा ज्ञान कराते हैं, जैसे शीशा है दर्पण, शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमारा मुख होता है पूर्व, परंतु शीशे में दिखाई पड़ता है पश्चिम की तरफ हमारा मुख है, विपरीत दिखाई दे रहा, उसका स्वभाव है। जब भी शीशे में देखेंगे तो विपरीत दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही ये जितने आपके विषय है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये भी विप्रतिपत्ति करवाते हैं। विप्रतिपत्ति बोलते उल्टा ज्ञान, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, प्रतिपत्ति मतलब ज्ञान, भी लगा दो विप्रतिपत्ति, विपरीत ज्ञान कराते हैं। तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श शीशे के समान बिल्कुल उल्टा ज्ञान कराते, उल्टा क्या, संसार का, ये जो संसार है उसी का आपको बोध कराते हैं। परंतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिसके द्वारा जाने जाते हैं, क्योंकि वह चेतन न हो तो इंद्रियों से विषयों का ज्ञान होना संभव है। जब तक चित ज्योति है तभी तक ज्ञान होता है। तो चित ज्योति है आत्म ज्योति, तो ज्ञान हो रहा, उस आत्म ज्योति का अधिष्ठान चैतन्य का सतचित आनंद जो असली मूल स्वरूप है, उसका शब्दादि ज्ञान नहीं करवाते, बल्कि विपरीत जो संसार के शाब्दिक विषय उन्नी का बोध कराते हैं। शब्द के द्वारा जो आप उस आत्मा को भी जान सकते हैं उसका बोध नहीं कराता शब्द। ऐसी स्पर्श रूप रस गंध ये जिनके द्वारा जाने जाते हैं, उस मूल अधिष्ठान चैतन्य का विषय ज्ञान नहीं करवाते, बल्कि अधिष्ठान चैतन्य से विपरीत सांसारिक पदार्थों को बताते हैं। तो हमारा मन यदि अंतर्मुख होगा तो आप सच्चित आनंद को अनुभव करने लग जाएंगे, और मन बहिर्मुख होगा, बहिर्मुख मतलब कि आत्मा से भिन्न विषयों की तरफ जाएगा, तो वैसे ही ज्ञान होगा। तो वैसे ज्ञान कैसा है, दुखालयम, दुख का आलय है, इसमें दुख ही दुख है, इसमें दुख है, क्षणिकत्व है। पर जो आत्मा है वह सुख रूप नहीं, आनंद स्वरूप, सुख में और आनंद में थोड़ा फासला है। जो मनोवृत्ति का विषय हो, विषय होने के बाद अनुकूल बुद्धि हो, ये हमारे अनुकूल है, हमारे काम की चीज है, जिसको बोलते मदिष्ठ साधनता ज्ञान, मेरे इष्ट मतलब कल्याण के साधन का यह समझो कि उपयोगी है। जब तक मदिष्ठ ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको सुख नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बहुत अधिक आप धनवान हैं, धनाढ्य हैं, परंतु आपके चित्त में वैराग्य हो गया, शास्त्रों को सुनने के बाद आपके मन में चित्त में वैराग्य हो गया कि अर्थो अनर्थस्य मूलम, ये जो अर्थ है अनर्थ का मूल, अनर्थ मतलब कि इस संसार अनात्मा के तरफ जाने का कारण है, कुछ भी नहीं होगा तो आपको जबरन वैराग हो ही जाएगा। जब अर्थो ही अनर्थस्य मूलम ऐसा जब ज्ञान होगा, यही अर्थ फिर आपके वैराग का कारण बन जाएगा। तो जिस अर्थ मतलब धन के प्रति आपका आकर्षण था, आसक्ति हो रही थी, प्रीति हो रही थी, आनंद आ रहा था, जैसे ही आपके चित्त में वेदांत का परिपक्व ज्ञान हो गया कि भाई ये तो माया है, ये आसक्ति का कारण है, इससे मोह होता है, इससे ममता होती है, अंत में दुर्गति होती है, यह जब ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तो अर्थ में मदिष्ठ साधनता का ज्ञान अभाव हो जाएगा, फिर आपको उससे सुख नहीं मिलेगा। पर जिसको अर्थ में यह ज्ञान है कि भाई धन होगा तो बड़ा भारी बंगला बनाऊंगा, महल बनाऊंगा, बड़े मजे से आनंद से जीवन यापन करूंगा, लोग वाहवाही करेंगे, जय जयकारी करेंगे, जब ऐसे इष्ट मतलब कल्याण का बोध होगा तो उधर प्रवृत्ति हो जाएगी, उससे सुख मिलेगा। तो सुख दुख का साधन है मदिष्ठ साधनता ज्ञान। जिस व्यक्ति को ऐसा निश्चय हो जाए कि यह चीज हमारे कल्याण का साधन है ही नहीं, वह वहां से उपरत हो जाएगा, वैराग वान वहां से हो जाएगा। तो जब हमारे मन में यह दृढ़ निश्चय हो जाता है, यह जो विषय है यह दुख का कारण है, दुख का साधन है, ऐसा ज्ञान होने के बाद फिर धीरे धीरे विषय से दुखा भाव हो जाता है। तो दुखा भाव का कारण है आपका दृढ़ विचार, दृढ़ निश्चय, आपने परिणाम को अच्छी तरह से विचार कर लिया। यदि मनुष्य परिणाम को विचार कर ले तो अपने आप परमात्मा की तरफ प्रीति होने लग जाएगी। हम परिणाम पर विचार नहीं करते, इसलिए संसार में आसक्ति हो रही। यदि आप संसार के परिणाम को विचार करें कि भाई यह जो संसार है ये कब तक हमारे साथ है, इसकी गति कहां तक है, अंत में इसका परिणाम क्या होगा, तो अपने आप संसार से वैराग्य हो जाता है। तो दुखा भाव भी मन के द्वारा होता है, इस मन से जो मन शुद्ध हो चुका, इसी बात को कठोपनिषद ने बताया गया है, दृश्यते त्वग्रिया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। एक तरफ तो कह रहे हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसाशः, भगवती श्रुति कह रही जिसको यह हमारी वाणी और मन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इनकी वहां पहुंच नहीं, गति नहीं, इसका तात्पर्य है अशुद्ध मन। जिस मन में विषय वासना है तो विषय वासना कामना से कलुषित जो मन है, उस कामना से कलुषित मन के द्वारा आप जान नहीं सकते, इसलिए कह दिया यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसाशः। और वही मन जब निष्काम हो जाए, कामना से शून्य हो जाए, तो कह दिया दृश्यति त्वग्रिया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। हाँ ये भी है, मनसीवनु द्रष्टव्यम नेह नानाति किंचन, ये भी श्रुति है। तो हमारा मन शुद्ध हो गया तो फिर दुखा भाव, अपने आप दुख का भाव होने लग जाएगा। संसार में जो बड़ा भारी दुख हो रहा, दुख का कारण सिर्फ हमारा मन है। कोई वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, परिस्थिति नहीं, माहौल नहीं। पर अज्ञानी जीव हमेशा अपने दोष को दूसरे के सर पर मण देता है कि भाई घर का माहौल ठीक नहीं है, वातावरण ठीक नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो घोर कलयुग आ गया। बोलते हैं ना आपस में, कलयुग क्या सती में भी ये सब घटनाएं हुआ करती थी। तो देश काल अवस्था व्यवस्था पर अपने दोष को अज्ञानी जीव आरोपित कर देता है। वास्तव में सुख दुख का कारण मन ही है। तो यहां पर बताया कि यदि आपका मन बिल्कुल परमात्मा में समाहित हो गया, जैसे सुषुप्ति में आप जाते हैं, सुषुप्ति में मणिराम का विलय हो जाता है। वेदांत के प्रक्रिया से जागृत अवस्था बोलते हैं इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागरणम। इंद्रियों से जो अर्थ मतलब विषय की उपलब्धि है, सन्निकर्ष है, उसको बोलते जागरण अवस्था, जागृत अवस्था। और यही इंद्रियां जब स्वप्नावस्था में जाती हैं तो इंद्रियों का विलय होता है मणिराम में, मन रहता है। स्वप्नावस्था में मन बना रहता है, तो इंद्रियों का विलय मन में हो गया और मन अपने संकल्प विकल्प से नाना प्रकार के वस्तुओं को बना लेता है। साक्षी भाष्य साक्षी से प्रकाशित होते हैं। तो स्वाप्निक अवस्था साक्षी भाष्य है, मतलब कि तीन चीज पकड़ना। स्वाप्निक अवस्था सुक्ति रूपयादि प्रातिभाषिक, और जो ये जो मन के जो धर्म है काम क्रोध आदि, ये साक्षी भाष्य तीनों है। साक्षी भाष्य मतलब कि मात्र वहां साक्षी के द्वारा इनका ध्यान होता है, क्योंकि इंद्रियों का व्यवस्था है संबद्धम वर्तमानम चक्षुरादिना गृह्यते, यह नियम है। सभी का नियम बराबर है, चाहे न्याय हो, वेदांत हो या वैशेषिक। संबद्धम वर्तमानम चक्षुरादिना गृह्यते, जो चीज हमारे इंद्रियों से संबद्ध हो और वर्तमान मतलब मौजूद हो, उसी का चक्षु मतलब आंख से ज्ञान होता है, कान से सुनने में आता है, हाथ से छूने में आता है, पैर से चलने में आता है। संबद्धम वर्तमानम चक्षुरादिना गृह्यते। तो सामने सीपी है, चांदी तो है ही नहीं, तो कहां से ज्ञान होगा भाई? सामने जो आप भ्रांति हो रही, भ्रांति स्थल में सिर्फ सीपी है, रस्सी है, वहां सांप भी नहीं है, चांदी भी नहीं है। जब वस्तु है नहीं तो आंख से सन्निकर्ष भी संभव नहीं। आंख का सन्निकर्ष तो रस्सी के साथ हो रहा है, सीपी के साथ हो रहा, वहां तो कोई चांदी भी नहीं, सांप भी नहीं। और नियम है कि जिसका नेत्र से संबद्ध हो और वर्तमान उसी का ज्ञान होता है, तो फिर अयम सर्प, ये सांप है, ये चांदी है, ऐसी भ्रांति हो नहीं सकती। तो वहां पर जो ऐसा ज्ञान हो रहा है तो मानते अनिर्वचनीय चांदी प्रकट हुई, अनिर्वचनीय सांप उत्पन्न हुआ। भले ही वहां पर रस्सी में सांप नहीं, सीपी में चांदी नहीं, परंतु भ्रांति से ज्ञान हो रहा है यह सांप है, यह चांदी है। तो हमारे चक्षु से उसका संबंध भी नहीं है, वर्तमान भी नहीं, तो वहां पर मानना पड़ता है एक अनिर्वचनीय चांदी उत्पन्न हुई। पंचवचनीय बोलते काल्पनिक, एक काल्पनिक मन से आपके अंतःकरण में भय है, भ्रांति है, वो टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है, तो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी के ऊपर आपने अपने मन से कल्पना कर लिया कि यह सांप है, तो मंद अंधकार है, नेत्र में कुछ दोष है, अंतःकरण में भय दोष है, जो अंतःकरण भय हो गया और सामने वो टेढ़ी मेढ़ी रस्सी का सादृश्य हो गया, मंद अंधकार हो गया, तो आप देखते हैं तो क्या लगता है सांप है। तो वहां पर अनिर्वचनीय सर्प की उत्पत्ति मानते हैं। इसके बाद साक्षी से वह भाष्य प्रकाशित हो जाता है, तो आप बोलते अयम सर्प। साक्षी भाष्य वस्तु भ्रम प्रमा साधारण होता है, ये सब अकाट नियम है, नियम नहीं भूलना चाहिए कभी। जो साक्षी भाष्य है ना वो भ्रम प्रमा साधारण है, वो यह नहीं कहता कि सही है गलत है, ये तो प्रमाण से परीक्षण के बाद ज्ञान होगा कि ये चीज सत्य है ये चीज झूठी है। साक्षी का है बस प्रकाश कर देना, प्रमाण हो कुछ भी हो, चाहे यथार्थ हो चाहे झूठ हो, साक्षी का में प्रकाश कर देना। तो साक्षी भाष्य सुक्ति में चांदी है, रस्सी में सांप है, जब विचार करते कि भाई यह सांप नहीं, जैसे रोशनी आई ज्ञान हो गया कि यह सांप नहीं है रस्सी है, तो रस्सी का बोध होने के बाद जो अध्यस्त सांप था वह क्या हो गया, उसका बाद हो गया, उसका नाश नहीं होता बाद हो गया। तो खड़ा कैसे हुआ था, देखो विचार का विषय, रस्सी में सांप था, वह सांप हमारे मन की कल्पना, मन के कल्पना से वहां पर बिल्कुल यथार्थ सांप दिखाई देने लगा, जैसे ज्ञान हुआ। अच्छा ज्ञान कैसे हुआ, सामने ये रोशनी आई, जैसे रोशनी आई उस प्रकाश के आते ही बोध हो गया कि यह रस्सी है सांप नहीं। तो पहले रस्सी का अधिष्ठान का बोध होता है, जब तक अधिष्ठान मतलब रस्सी अधिष्ठान का बोध नहीं होगा तब तक अध्यस्त की निवृत्ति संभव नहीं। इस संसार में सुख दुख का जो अनुभव हो रहा है ये कब तक रहेगा, जब तक अधिष्ठान का बोध नहीं होगा। जैसे अधिष्ठान का बोध होता है कि मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, इसको बोलते हैं श्रावणज ज्ञान, शास्त्रज ज्ञान, सुनकर शास्त्र से पढ़कर लिखकर ये जो ज्ञान है ना, इस ज्ञान से धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं, मनन करते निध्यासन करते हैं, वही अनुभव में आने लग जाता है। अच्छा अनुभव की व्यवस्था क्या है, अनुभव का नियम है कि जो चीज हमारे वृत्ति का विषय बनता है उसी का अनुभव होता है, कोई भी चीज जो हमारे मनोवृत्ति का विषय बन जाए उसकी अनुभूति होती है। अब बंबई के बाजार में हजारों सामान है, लाखों सामान, रास्ते से जाते हैं, आंख से देखते कान से सुनते हैं, पर हमारे वृत्ति का विषय न होने से उससे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो जो हमारे वृत्ति का विषय होता उसी का अनुभव होता है। जहां पर आपकी वृत्ति जिस विषय को तदाकार रूप से परिणत हो जाती है उसका अनुभव होता है। जैसे मान लो आप यहां बैठे हैं, आंख से देख रहे, कान से सत्संग सुन रहे, इतने में मनोवृत्ति आपकी पहुंच गई दिल्ली कि भाई वहां जो हमारा लाडला है, पुत्र है, इस समय कैसे होगा। क्योंकि रात को फोन आया था, उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है। अब जैसे मनोवृत्ति हमारी दिल्ली पहुंच गई, मन में वेग नामक एक गुण रहता है, वेग गुण है मन में, वेग होता है ना, वेग गति बोलते हैं। तो आद्य स्यंदन, आद्य पतन का कारण तो गुरुत्व होता है। जैसे कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो आद्य बोलते प्रथम, प्रथम पतन का स्यंदन मतलब बहाव का कारण तो गुरुत्व होता है, भारीपना, और आगे वेग नामक गुण से उसकी गति होती है। तो जिसमें गुरुत्व मतलब महत्व बुद्धि होती है, आप सत्संग में बैठे हैं, परंतु इस समय आपका जो दिल्ली में पुत्र है, उस पुत्र के प्रति गुरुत्व मतलब महत्व बुद्धि हुई, तो आद्य क्षण में तो गुरुत्व काम करता है, दूसरे क्षण में वेग नामक गुण से गति होती है। तो पहले आपके मन में पुत्र के प्रति था महत्व बुद्धि, उससे आपका मन यहां से वहां जैसे ही चला, फिर मन में वेग नामक गुण होने से आपका मन तुरंत दिल्ली पहुंच गया, और चिंतन करते करते दुखी होने लगा कि भाई इस समय पुत्र का न जाने क्या हालचाल होगा। सारे लोग हंस रहे हैं पर आपका मन मनोवृत्ति कहां पहुंच गई, दिल्ली। तो वहां उसके दुख को, बीमारी को, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस बात का चिंतन करके आपके चित्त में दुख होने लग जाता है। तो हमारी मनोवृत्ति जिस समय जिस पदार्थ का विषय करती है, तदाकार होती है, उसी का अनुभव होता है। तो हम लोग वेदांत को तो खूब सुनते हैं, परंतु हमारी मनोवृत्ति जिसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, जब हमारी मनोवृत्ति के ऊपर ब्रह्म आरूढ़ हो जाएगा, बल हमेशा ब्रह्म की वृत्ति बनने लग जाएगी, स्वतः अनुभव में आने लग जाएगा। यह कोई अनिवार्य नहीं कि वस्तु हो, वस्तु के न होने पर भी असत्य व्यर्थे शब्द प्रत्यय करोति। असत अर्थ मतलब विषय, असत विषय में भी शब्दों के द्वारा हमारी वृत्ति बनती है, उसका ज्ञान होता है। जैसे मान लो हमने कहा बंद्या पुत्र, सुंदर आकाश की फूल का माला पहनकर, रेगिस्तान मृग मरीचिका में स्नान करके, खरगोश के सिंह के धनुष बाण को लेकर आ रहा है, बस तो बिल्कुल असत्य है। असत्य होने पर भी शब्दों को सुनने के बाद मन में मानसिक वृत्ति बनने लग जाती है कि हाँ एक बंद्या पुत्र होना चाहिए, वह आकाश के फूल का माला पहनकर आ रहा है। तो असत अर्थ में भी शब्दों से वृत्ति बनने लग जाती है, असत अर्थ से भी आप सुखी दुखी होने लग जाते हैं। इसीलिए शाब्दिकों ने यह निर्णय दिया है कि भाई शब्द में अचिंत शक्ति है, शब्दों का अचिंत शक्ति है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं शब्दात्मक है, उस अचिंत शक्ति से आपके मन में प्रसन्नता, पाप ताप से छुटकारा होता है। तो शब्दों में एक अचिंत शक्ति मानी गई है जिसका चिंतन नहीं कर सकते। एक आपको कोई शब्द बोल दे कड़वा, एक ही शब्द हो खतरनाक, जैसे पूतना मान लो, किसने बोल दिया ये सब कैसे पूतना के वंशज हैं, ये सब रावण के, कुछ नहीं, रा व ण तीन शब्द है ना, रा है व है इसके बाद ल है, प है त है न, तीन शब्द है। तो पूतना और रावण दो शब्दों को सुनने के बाद मनुष्य आग बबूला हो जाता है, भाई हमें ऐसा क्यों कह दिया। तो शब्द का अचिंत्य छाप हमारे चित्त पर पड़ जाता है। ऐसे ही जो भगवान के नाम है, कोई भी भगवान के नाम को बताने वाला शब्द, उसका भी अचिंत प्रभाव पड़ता है। तो हमारी मनोवृत्ति जब तक संसार में है तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होता है। तो उस आत्मा के अनुभव के लिए नियम है कि अपने मनोवृत्ति को संसार से उठाकर परमात्मा में लगाना। जैसे वो आप कहानी सुनते ना बार बार, ये दो चींटी थी, एक चींटी रहती थी नमक के खदान में और दूसरी शक्कर गुड़ के खदान में। तो गुड़ वाले ने कहा कि भाई तो हमारे यहां यहां मीठा ही मीठा है। उसने सोचा क्या पता वहां नमक मिले न मिले, दो चार पांच डाला नीचे दबा लिया मुख में, गुड़ के खदाने पहुंची। उसकी बहन ने कहा देखो बहन कितना मीठा ही मीठा, कितना सुंदर मिठास है। दूसरी बहन ने कहा भाई कहां मीठा, कुछ मीठा तो लगता नहीं मुझे, मुझे तो नमक ही नमक। उसकी बहन ने कहा भाई बात क्या है, कहा देख तेरे मुख में क्या है, तो देखा तो नमक का डला। वही हमारी हालत है, मुख मतलब हमारे मनोवृत्ति, हमारे मनोवृत्ति में नमक मतलब संसार समाया हुआ है। इसलिए जो परमात्मा का बिल्कुल मधुर नाम, मधुर स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसका अनुभव नहीं होता है। इसके लिए हमें मन को शुद्ध करना पड़ता है। वही बता रहे ये दुखा भाव, तो दुख का भाव तो सभी चाहते हैं, पर दुख का भाव कैसे हो, जो हमारे मनोवृत्ति इस संसार से अलग हो जाए। देखो नियम यह है कि जहां पर जो चीज होता है उसी का अनुभव होता है। संसार में दुख ही दुख है, जो हमारी मनोवृत्ति संसार की तरफ जाएगी, संसार मतलब रूप रस गंध स्पर्श शब्द। अब देखो खतरनाक हो गया ना मोबाइल स्मार्टफोन, इससे क्या होता है, शब्दों को हम सुनते हैं और दूसरे को बोलते हैं। ये भी संसार के गर्भ में है, बाहर नहीं है। जब संसार के गर्भ में शब्द है, जितना अधिक उपयोग करेंगे उतना दुखी मिलना है। भाई फोन करेंगे सुनेंगे तो कोई ना कोई दुख सुख की बात ही तो सुनाई पड़ेगी। तो देखो मनुष्य आविष्कार जब किया तो क्या सोच, इससे आनंद आएगा, समस्या का समाधान होगा, पर हो गया उल्टा। आदमी ने आविष्कार किया, इन यंत्रों से हमें अपने समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, समाधान मिलेगा, समय की बचत होगी, पर उल्टा हो गया, समय का शोषण होता है। समय का बचत नहीं, समय का शोषण। ऐसे ही स्पर्श है, गंध है, रूप है, तो जितने विषय हैं इन्हीं विषयों का नाम संसार है। तो जितना हम विषय का चिंतन करेंगे उतना ही हमारे अंतःकरण में मालिन्य दुख का अनुभव होगा। अंतःकरण क्या करता है, स्वतः बाह्य विषय की तरफ नहीं जाता है। इसका ऐसा नियम है कि बाह्य विषय का जो ज्ञान है वह इंद्रियों के अधीन है, जैसे रूप का ज्ञान है। तो मन स्वतंत्र रूप को नहीं देखता है, मन पहले चक्षु इंद्रिय से संबद्ध होगा, आत्मा का मन से संयोग, मन का आंख से, आंख का रूप से, फिर जाकर रूप का ज्ञान होगा। तो प्रथम क्षण जो ज्ञान होता वह निर्विकल्पक होता है। अपना शास्त्र बड़ा वैज्ञानिक है, आद क्षणावच्छिन्न जो ज्ञान है ना, निर्विकल्पक होता है। सबका मत एक ही है, वेदांत का भी न्याय का भी। जब आप आंख से रूप देखते हैं तो आद क्षणावच्छिन्न जो रूप का ज्ञान है ना, आद मतलब प्रथम, प्रथम क्षण में जो ज्ञान हो रहा बिल्कुल निर्विकल्पक है, निष्क्रिय है। दूसरे क्षण में जाकर सविकल्प, सविकल्प मतलब कि ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, हमारे काम की चीज है, हमें मिलना चाहिए। उसी प्रथम क्षण में यदि आदमी चैतन्य का चिंतन करे तो निर्विकल्पक ज्ञान जस का तस आगे बढ़ता जाता है। यदि आदमी प्रथम क्षण में सावधान हो जाए, जब आप किसी चीज को देखते हैं ना, तो उस समय उस वस्तु के प्रति आकर्षण ही होता है, आकर्षण तो बाद में होता है। तो आद क्षणावच्छिन्न जो ज्ञान निर्विकल्पक है, वही पर हमें सावधानी बरतनी है, सावधानी की उस ज्ञान को आगे बढ़ाना है। तो प्रथम क्षण में निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, और बाद में जब हमें अच्छा लगा तो मन क्या कहता, बहुत अच्छा है, हमें मिलना चाहिए, हमारे साथ हमेशा रहना चाहिए, हमसे कभी अलग नहीं होना चाहिए। इतना ही आगे सोचते हैं, ये हमारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए, फिर क्या सोचते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचनी चाहिए। इसी का नाम है वासना। तो प्रथम क्षण में सावधान हो जाएं। जिस समय आपने आंख को खोला, वस्तु को हमने देखा, और देखने के बाद जो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, वहीं पर यदि चेतन का चिंतन हो, ये जगत बिल्कुल आनंदमय, जिसको बोलते सर्वम खल्व मिदम ब्रह्मा, आनंदी आनंद का अनुभव होगा। वही बता रहे यहां पर कि विद्यानंद मल्ल कि उस समय आपको अपने ब्रह्म विद्या का उपयोग करना है। जैसे आपने किसी बालक को देखा, बड़ा सुंदर बालक है, उसमें तो निर्विकल्पक ज्ञान हुआ, पर बाद में उसकी सौंदर्य का आकर्षण हुआ, तो सौंदर्य आकर्षण के पहले ही यदि आपने वहां पर चेतन का चिंतन किया कि भाई इसका सौंदर्य उसी चेतन पर आरोपित है, वह चेतन न हो यह शरीर सौ हो जाता, ऐसा चिंतन करते ही आपके चित्त में बालक के प्रति सौंदर्याकर्षण हो नहीं पाएगा। तो कोई भी चीज इंद्रियों के द्वारा ही अंतःकरण में आती है। तो हम प्रथम क्षण में सावधान हो जाएं, पहले क्षण में सावधान हो जाएं, जब आंख से रूप देखें वहीं पर क्या सोचें कि भाई यह एक चैतन्य के ऊपर कल्पित है, चैतन्य से बिन कुछ भी नहीं है, तो वह जो रूप है आपके अंतःकरण में आकर हलचल पैदा नहीं करेगा। तो रूप रस गंध स्पर्श जो भी कुछ है, अब रस है, जब रस का अनुभव करते हैं, प्रथम क्षण में रस कैसा है, निर्विकल्पक है, बाद में ज्ञान होता है कि भाई बहुत सुंदर है, स्वादिष्ट है, अच्छा लग रहा, हमेशा हमें मिलना चाहिए, वहां पर सावधान हो जाएं। ये रस क्या है, रसो वैसह, रस तो एक आत्मरस है, ये संसार तो निरस है, तो वहीं पर सावधान हो जाएं। तो वह रस हमारे अंतःकरण में आकर के विचलित नहीं करेगा। कि कोई भी चीज जब हमारे अंतःकरण में आती है तो आंख कान नाक और स्पर्श जीभ इन इंद्रियों के द्वारा, तो प्रथम क्षण में सावधान हो जाएं, तो निश्चित ये जो विषय हैं जो हमें व्याकुल करते थे अब व्याकुल नहीं करेंगे, लेकिन विषय हमारे अनुकूल हो जाएंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रूप देखता है, लड्डू भी खाता है, परंतु उसके मन में निर्विकल्पक ज्ञान है, चूंकि उसका मन अभी प्रौढ़ नहीं है, प्रौढ़ न होने से सब कुछ देखता हुआ भी उस देखने के सौंदर्याकर्षण से वंचित रहता है। ऐसे हमारा मन यदि प्रथम क्षण में सावधान हो जाए, प्रथम मतलब कि इंद्रियों से जब आप विषय का संबंध करते हैं, संबंध बनाते हैं, मन में तो चीज बाद में आती है, आंख के द्वारा आंख के माध्यम से आएगी, कान से आएगी, नाक से आएगी, स्पर्श इंद्रिय से आएगी, तो वहीं पर सावधानी बरतनी है। मतलब प्रत्येक इंद्रिय से जब विषय का व्यवहार करें उस समय क्या सोचें, भाई ये अपने काम की चीज नहीं है, जिसे व्यवहार में होता है ना, आप बाजार में जाते हैं, दीपावली में सामान खरीदना है, सब कुछ देखते हैं, क्या सोचते हमारे काम की चीज नहीं है, बहुत बढ़िया, फिर भी क्या सोचते ये काम की नहीं है, घर में क्यों फालतू कचरा रखना, अब उठाते नहीं। ऐसे संसार में जब घूमे आंख से देखे तो क्या सोचे, हमारे काम के नहीं, इसे क्यों अंदर लाना, क्योंकि आपके काम की एक ही चीज है, वह क्या है, सच्चिदानंद ब्रह्म, और वह कण कण में मौजूद है। तो सच्चित आनंद है जो ब्रह्म है, वह कण कण में मौजूद है। तो हमें क्या करना है कि संसार के बाजार में इंद्रियों से सब कुछ व्यवहार करना, व्यापार करना है, तो जो काम की चीज है ना, अधिष्ठान चेतन, उसको तो ग्रहण करना चाहिए। जो अध्यस्त है रूप रस गंध स्पर्श, इसको बाहर कर दे। जब आप इंद्रियों से अंदर नहीं लाएंगे तो आपके मन में व्याकुलता हो नहीं सकती है। मन में व्याकुलता तभी होती है जब आप आंख से कान से नाक से तो इंद्रिय से सारे कचरा को अंदर रख लेते हैं, और अंदर हो जाने के बाद आप व्याकुल होते, भाई बड़ा विक्षेप हो रहा, बड़ा टेंशन हो रहा है। तो विक्षेप का मूल जड़ है अपने इंद्रियों से जब विषय को लाए तो सोचे कि भाई ये हमारे काम की है या नहीं, तो वहां विचार करेंगे तो जो काम की चीज है अधिष्ठान चेतन, जो कण कण में मौजूद, वही दृष्टि हमारी जाएगी। तो इंद्रियों से सारा व्यवहार करते हुए भी आप असंग बने रहेंगे तो हमारा मन बाह्य विषय ग्रहण के प्रति इंद्रियों के अधीन होता है और आंतर प्रत्यक्ष के प्रति स्वतंत्र है। अब अंदर विषय आ गए, अब आप बैठे बैठे चिंतन करते हैं, भाई घर में जब माल लाना होता है तो आप गाड़ी पर बैठकर बाजार जाते हैं, है ना, और रुपया पैसा देकर लाते हैं, फोकट में तो चीज आती नहीं है। अब घर में लाने के बाद आप तो घर में फेंक देते हैं, पर माताओं बहनों से पूछना कितना संभालना पड़ता है, फिर गुस्सा करती है, सब्जी क्यों लाया, इसमें बहुत कचरा होता है, इसको संभालना पड़ता है, पालक है, मेथी है ना, कचरे की सब्जी क्यों लाए। तो जब जैसे कि बाजार से आप सामान लाते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ती है, ऐसे यहां पर भी इंद्रियों से जब विषय रूपी बाजार से वस्तु को लाना है वहां हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए। वहां सावधान होंगे तो अंतःकरण में कचरा आएगा नहीं, तो फिर आपको व्याकुलता भी नहीं होगी। तो बाह्य प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रियाधीन मन है, अब अंदर लाने के बाद मन स्वतंत्र होता है, बिना इंद्रियों के अपेक्षा से मन अपने आप मन का चिंतन करता है। तो आंतर प्रत्यक्ष, देखो मन में दो धर्म है, इंद्रियत्व मनस्त्व है। इंद्रियत्वेन बाह्य विषय का ज्ञान होता है, मन में इंद्रियत्व भी है मनसत्व है। इंद्रियत्वेन तो रूप रस गंध का ज्ञान होता है और मनसत्वेन सुख दुख का भान होता है। ये सब सिद्धांत एकदम कंठ होना चाहिए, सब जगह बराबर आता है। इंद्रियत्वेन तो रूप रस गंध का ज्ञान होता है और मनसत्वेन तो सुख दुख का भान होता है। हाँ, तो वही मन को यदि आपने परमात्मा में लगा दिया तो सुख दुख का फिर भान होना ही नहीं है। तो सबसे पहले सावधानी बरतनी है जब इंद्रियों के विषय से संयोग हो, तो वहां से काम की चीज लाना। काम की चीज क्या है? सच्चित आनंद ही उठाना, दुनिया के विषय को वही छोड़ देना कि भाई हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उसको जब लाएंगे तो अंतःकरण में कचरा नहीं होगा, आनंद ही आनंद रहेगा। शेष कल सुनेंगे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।